بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. دا باب دے پا بیان دا اغا حادیثو کی چی پاغی کی دا ذکر راغ لے چی مستحاضہ با دا ہر مزد پار غسل کی. دا دیزین مصنف رحمت اللہ لے دا مستحاضی اغا احکام ذکر کی. په مخ کې بابونو کې انواع د مستحاضی ذکر کړل، چې یو پاغي کې و معتاده دا غیر رجوع خپل عادت لکېږي، دویمه پکې و ممیزه چې هغه تفریق کول شي د دم الحیض او دم الاستحاض، نو هغه په تمیز د دمینو باندې عمل کوي، او دریمه پکې و متحیره چې غم زمنن په مخ کې بابونو کې ذکر شو چې کله داغي نور لعادت معلوم وي او نه تمیز کول شي، نو داغي چې کوم رشتہ داري او داغي په مثل زنانه دي، نو داغي په عادت باندې به عمل کوي. حدیث کې ورله اشاره و چې هر میاش کې شپږ یا ورځې به دا حیض حسابي، باقی به دا طهور حسابي. په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه به هغه حدیث راوړي چې په هغه کې دا بیان او ذکر دی چې مستحاضه به د هر موز د پاره غسل کوي او لامبي به. په دې باندې خو اجماع ده چې کله د حیض نه پاک شي نو غسل په دې باندې فرض او لازم دی. خود استحاض په دوران کې د هر مزد د پاره غسل کول دا د بعضی صحابه کرامو او د سلف مذهب دی، لکه د ابن عمر، عطاء، ابن الزبير او د نور تابعینو نه منقول دی چې د هر مزد د پاره به مستحاضه غسل کوي. د علی رضی الله عنه نه دا مروی او نقل دی چې پرس کې بدای او غسل کوي. او د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې غسل په دې باندې د هر موز د پاره لازم او ضروری نه دی. البته مذهب د جمهور دا دی چې دا به د هر موز د پاره او دس کوي. دام بیا مخکې ذکر شول چې دا به د وقت د هرمز د پاره او دس کوي که نه هرمز د پاره. نو مذهب د احناف دا و چې د وقت د پاره بګی، او د شوافع مذهب دا و چې د مز د پاره بګی. قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن أم حبيبة بنت جحش، تيكينا أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم چداخيني ود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده زينب بنت جحش رضي الله عنها خورها، او زينب بنت جحش ده په امهات المؤمنين کې وا، وتحت عبد الرحمن ابن عوف، او ده ام حبيبه بنت جحش ده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ده نکاح لاندې وا. استحيضت سبع سنين د دې استحاض بیماری شروع شوی و تر وو کالو پوری. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ندی تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه د دې بارکی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ور لفرمایلیو ان هذه ليست بالحيضه يقينا دا حيز نه ده ولكن هذا عرق بل كذا وين دي اورق دا چې غيل عاذل وي او دا د حيز غوينه نه ده کما چې د رحم ناراضي. فاغتسلي وصلي نو ته غسل کوا او مسکوا. مخکې مونږ ذکر کل چې په دې روایت کې اختصار ده په نورو روایتو کې دا سی راغلي مفصل چې کله ستا د حیز را متوجی شي نو تد بیا موز مکوا د موز نه بندېږا. چې کله د حیز تیر شي نو ته بیا د حیز نه غسل کوا او دا غی نه رستو بیا خپل موز او عبادت کوا. قالت عائشه تو عائشه رضی الله عنها وی فکانت تغتسل فی مرکنن نو ودا ام حبیبه چې غسل به کول په یو لوخ یو خانک کې. فی حجره اختها د خپل خور په کور کې زینب بنت جحش رضی الله عنها چې هغه ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها وا. حتا تعلو حمره الدماء الماء تر دې چې راپورته کیدو باغ سرواله د وینې په بو باندې. باغ لوخ یو خانک کې چې به غسل کولو نو هغه وبب د وینو سره ګډوډې دي نو وبب تکې سری وي اغه سرواله د وینې با په اوبو باندې غالب او د سر لبه راخته لیو یعنی دومره کثرت سره د استحاضه غوینه د دې راتله. په دې حدیث کې اگر چې ذکر د اغتسال نشته چې حایزه به د هر مز د پاره غسل کوي خو چون کې د دې روایت په بعضی طرقو کې په بعضی الفاظو کې دا راغلی چې دې به د هر مز د پاره غسل کولو نو مصنف رحمت الله علیه ذکر د حدیث د دې باب لاندې راړو چه باب من روا ان المستحاضه تغتسل لكل صلاه. یاد حدیث د دې لفظ نه استدلال لچې دی به هر مزد لپاره غسل کولو. عائشه رضی الله عنها وی فکانت تغتسل في مركن دی به غسل کولو په یو لوخ یو خانک کې. نو دی کی اشاره د دې لچې دا غسل به د مزد لپاره. رجال د دې اسناد ټول ثقات دي. مخکې دا روایت ذکر شو په 285 نمبر باندې په غزه کې د دې د رجال الاسناد ذکر او تذکره وشو. نو په دې روایت او حدیث کې دا ذکر نشته صراحتن چې دی به د هر مز د پاره غسل کولو یا دې له دا حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه شوی چې د هر مز د پاره ته غسل کوا. مخ کی مونږ دا ذکر کل د استحاضه بار کی چې کوم روایتو کې دا راغلی چې د هر مز د پاره به دا غسل کوي نو دغه روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مرفوع ندی ثابت. صرف دغه عمر خبره ثابت ده چې دی صحابی به په خپل د هر مز د پاره غسل کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر او حکم ورلنو. قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المصري قال حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن ام حبيبة بهذا الحديث. محمد بن شهاب زهري وي شذا حديث ما له بيان كره عمره بنت عبد الرحمن د ام حبيبه رضي الله عنها قالت عائشه چې عائشه رضي الله عنها فرمایلی فكانت تغتسل لكل صلاه دی به غسل کول د هر مز د پاره. نو په دې روایت کې ورسره دا ذکر راغی چې دی ام حبيبه بنت جحش رضي الله عنها به د هر مز د پاره غسل کولو خدا غسل په امر النبي صلى الله عليه وسلم باندې نو بلکې دا د دې خپل فعل او اجتهاد. احمد ابن صالح المصري دا ثقه ده او عنبسه ابن خالد الايلي دا راجح قول مطابق ده ضعيف ده اگر چه حافظ رحمت الله علیه ورل صدوق ویلی خود محدثین دا راجح قول مطابق دا عنبسه ضعيف ده د یونس نه مراد یونس ابن یزید الایلی ده چې دا ثقه ده او دا عنبسه ده دروارو ابن شهاب ذکر بار بار وشو چې دا د سنت او د حدیث مدونو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ثقه او فقيه او مدینه منوره کې چې کم احادیث به نقل کیدل نو د لویل شي مدار الاسانید د اغه اسانید او مدار دیو عمرو بن عبد الرحمن دا ثقه ده دا حدیث سیده د عائشه رضی الله عنها نه چې دا د اغید مسند نه دی او غی نقل کړه دی اسناد د مصنف رحمت الله علیه د عنبسه د جهال د ضعف د وجنه ضعیف دی عنبسه ابن خالد الایلی خود دی حدیث په اسناد کې اختلاف شوه دی قاسم ابن مبرور چې دا صدوق دی لکرستو به مصنف رحمت الله علیه د دې حدیث په سی ذکر کی چې قاسم ابن مبرور دا حدیث د یونس ابن یزید الایلینا هغه د محمد ابن شهاب الزهرینا هغه د عمرو بنت عبد الرحمن هغه د عائشه رضی الله عنها او عائشه رضی الله عنها د ام حبیبی رضی الله عنها نقل کړي او دا محفوظ روایت د امام زهری رحمت الله علینا لکه مخکې دا روایت په 285 نمبر باندې تیر شو او هغه ځکه د دې په اسناد کې اختلاف ذکر شو چې د امام زهری رحمت الله علیه نه او زاعی په کومه طریقه باندې نقل کړي او باقی حفاظ او نقاد دې په کومه طریقه باندې نقل کړي نو دغه اسناد د زهری رحمت الله علیه نه محفوظ دی چې پاغي کې امام زهری د عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشه عن ام حبيبه دا روایت راځي او کوم روایت چې دا مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي چې عمرو بنت عبد الرحمن د ام حبيبين نقل کړي نو دا روایت محفوظ نه ده قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث قال فيه بدي حديث كيويل عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة دي أم حبيبي بغسل كولو دهر مزدبارا أو دا مستحازوا یزید ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمدانی دا ثقه ده لیس ابن سعد المصری ثقه او فقيه ده ابن شهاب او عروه ابن زبیر دواړه ثقه او فقها دي اسناد دې حدیث صحیح ده امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دې اخراج کړه دارنګ امام ترمذی په جامع کې امام نسائی په سنن کبرا کې د لیث ابن سعد په اسناد باندې نقل کړي او باقی اسناد په دې طریقه باندې کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي عن لیث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه او حدیث کې دا قول چې فکانت تغتسل لكل صلاه په صحیح مسلم کې چې کله لیث ابن سعد رحمه الله دا روایت ذکر کړي نبیاوی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم لم یامرها بذلك دا حکم دی له نبی صلی الله علیه وسلم نو کړه چې د هر مزد لپاره غسل کوه و انما هو شیء فعلته هي دا د دې خپل فعل او اجتهاد دا حدیث برستو مراشی مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی قال ابو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش وی دا حدیث قاسم ابن مبرور په خپل سند باندې نقل کړی د یونس ابن یزید الایلینا هغه د محمد ابن شهاب الزهرینا هغه د عمرو ابن عبد الرحمن هغه د عائشه رضی الله عنها هغه د ام حبیبه رضی الله عنها بمعناه د دې حدیث د معنا غنته حدیث نقل کړی اگر چې الفاظ جدا دي خو د ام حبیبه رضی الله عنها د حدیث الفاظم د دې غنته دي وكذلك رواه معمر عن الزهري دې حدیث روایت کړی دی معمر ابن راشد د خپل استاد زهرینا هغه د عمرو بنت عبد الرحمن هغه د عائشه رضی الله عنها نه وربما قال معمر عن عمره عن ام حبيبه بمعناه او په دې الفاظ سره نقل شوی چې معمر د عمرینا هغه د ام حبيبه رضی الله عنها نه مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه دا دی معمر ابن راشد چې کله دا روایت را نقل کړي نو په دوو طریقو باندې دا حدیث د خپل استاد نه نقل کړي یو ځل د امام زهري واسطه ذکر کړي د عمري او خپل منځ کې چې ما دا حدیث اوریدل د زهري نه هغه د عمري بنت عبد الرحمن نه او دویم ځل چې دا حدیث را نقل کړي نو بیا وایي چې عن عمره واسطه په منځ کې د زهري نه ذکر کړي د معمر دا روایت کم چې په واسطه د امام زهري سره را نقل کړي دا په مصنف کې عبد الرزاق رحمت الله عليه او داغه په اسناد باندې امام احمد او طبراني ذکر کړي وكذلك رواه ابراهيم بن سعد وابن عيينه عن الزهري عن عمره عن عائشه دا شان روایت ابراهيم ابن سعد او ابن عيينه سفيان ابن عيينه المكي نقل کړی د امام زهرينا د عمرو بنت عبد الرحمن او غد عائشه رضی الله عنها نه او دا طریق او دا اسناد محفوظ دی کم اسناد کشي زهري عن عمره عن عائشه رضی وقال ابن عيينه في حديثه سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه په خپل حديث کې ویلي ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل دو ولم يقل ضمير فاعل امام زهري ده ويدي امام زهري په خپل حديث کې دا نه دی ویلي چې نبي صلى الله عليه وسلم دي ام حبيبه له حکم کړو چې دا د هر مزد لپاره غسل کوي بلکې دا د خپل فعل او اجتهاد ده حديث نرستو چې ابو داود رحمت الله عليه دا کوم عبارت ذکر کو نو په دې عبارت او کلام سره مصنف رحمت الله علیه د دې حدیث په اسناد کې چې کوم اختلاف واقع دی هغه طرف لې اشاره کوي د امام زهري رحمت الله علیه شاگردان په مختلفو طریقو باندې دا حدیث د خپل استاد زهري نه نقل کوي د اول حدیث په سند کې وګورئ کوم چې د دې باب نه رسټو 288 نمبر حدیث نه د دې په اسناد کې وایي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب ده غزه كده ابن شهاب شاگرد عمرو بن الحارث اغدا روایت ده ابن شهاب زهري نقل كاي او ابن شهاب زهري عن عروه بن الزبير وعمر بنت عبد الرحمن عن عائشه ده عروه بن زبير او ده عمرو بنت عبد الرحمن ناغدا عائشه رضي الله عنها نداد دي حديث اولاني اسناد شو دوم سند بیا ذکر كاي چ یونس ابن یزید الایلی دا د محمد ابن شهاب زهری نه را نقل کړي باغی کې ابن شهاب زهری دا وایي چې اخبرتنی عمره عن ام حبیبه دا حدیث مال عمری بیان کړي د ام حبیبه رضی الله عنها نه ابن شهاب زهری په دې کې عروه او عائشه رضی الله عنها نه دی ذکر کړي په دې دویم سند کې نو دا دویم اختلاف شو دریم اختلاف دا 290 نمبر حدیث کې د امام زهري شاګرد چره د لیث ابن سعد ده نو لیث ابن سعد چې د خپل استاد زهري نه روایت نقل کړي نو امام زهري دا وایي چې عن عروه عن عائشه د عروه رحمه الله نه غد عائشه رضی الله عنها نه په دې اسناد کې امام زهري عمره نه ذکر کوي او دا نه ذکر کوي چې دا روایت عائشه رضی الله عنها د ام حبيبه رضی الله عنها نقل کوي او پدې کې دا زیادتوم ذکر کړه چې فکانت تغتسل لكل صلاه دی به غسل کول د هر مزد لپاره. بیا د دین رستو امام ابو داود رحمت الله علیه معلقات ذکر کړل د قاسم ابن مبرور چې قاسم ابن مبرور د خپل استاد یونس نه روایت نقل کړي یونس د ابن شهاب زهری نه پدې اسناد کې ابن شهاب زهری عروه نه ذکر کړي هغه ډاریک وی عن عمرو عن عائشه عن ام حبيبه بنت جحش نو د قاسم ابن مبرور په دې اسناد کې عروه ابن زبير ساقط کړه ده دا رنګ دای سی واکړی دی چې عائشه رضی الله عنها د ام حبيبه رضی الله عنها نه نقل کړي. نو قاسم ابن مبرور د عنبسا ابن خالد الايلي د اسناد مخالفت کړه ده او بیا په اسناد کې د معمر ابن راشد اختلاف ذکر کو چې معمر په دې اسناد کې د خپل ځان مخالفت کړي. یو ځل دا روایت نقل کړي عن عمرو عن عائشه او کلوي عن عمرو عن ام حبيبه. یو ځل د ام حبيبه رضی الله عنها نقل کړي او بل ځل د عائشه رضی الله عنها. وعلى كل حال په حدیث کې دا جمله فکانت تغتسل لكل صلاه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم په امر باندې نه و بلکې د ام حبيبه رضی الله عنها خپل فعل او اجتهاد و. د دې وجنه جمهور اهل علم د دې قائل نني چې مستحاضه به د هر موز د پاره غسل کوي بلکې د جمهور مذهب دا دی چې د هر موز د پاره به اودس کوي او د مالکیه مذهب دا دی چې دا اودس کول ورله مستحب دي سو لازم او ضروري پینني ځکه دا اودس بارکم چې کوم احادیث راغلي غم نه دي ثابت پاغي کې اضطراب دي رستو به ذکر شي او د غسل بارکه روایاتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت. قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثني ابي عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروه وعمره بنت عبد الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة استحيذت سبع سنين چې أم حبيبة د دې استحاذ راغله وکالا فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورله حکم کړو چې دا غسل کوي. فكانت تغتسل لكل صلاة نو دې به غسل کول د هر مزد لپاره. كذلك رواه الأوزاعي أيضا لك سنگا چه دا روایت ابن أبي زيب دا امام زهرين نقل کرده نو دا غشانت أوزاعيم دا خبل استاذ ابن شهاب نا دا روایت نقل کرده و پاكي ويلي دي. قالت عائشة وعائشة رضي الله عنها وي فكانت تغتسل لكل صلاة دي أم حبيبي بغسل كول دا هر مزد پارا. په دې روایت کې چې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله حکم کړو چې دا غسل کوي نو دا حکم د نبی صلی الله علیه وسلم د استحاض بارکه نه بلکې دا حکم د دې بارکه چې کله دا د حیض نه پاک شي نو دا به غسل کوي. په دې باندې غسل فرض دی او د هر مزد لپاره غسل کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع حدیث نه دی لکه مخکې ذکر شول بلکه دا د عائشه رضی الله عنها قول چې دی ذکر کړي لکه مخکې روایت د عمرو ابن الحارث ذکر شو دارنګ د لیس ابن سعد د یونس ابن یزید الایلی او د نور حفاظو چې غید امام زهری نه دا حدیث نقل کړي نو دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ذکر کړي. امام اوزاعی رحمت الله علیه د دې قول نسبت عائشه رضی الله عنها لکړه چې دا قول د عائشه رضی الله عنها د چې فکانت تغتسل لكل صلاه لکه څنګه چې نور حفاظ ویلی نو د غشانت امام اوزاعی ویلی. محمد ابن اسحاق المطلبی المسیبی دا صدوق او مدلس دی او د دپلار اسحاق ابن محمد ابن عبد الرحمن دا صدوق في حديثه لين نفس الامر كصدوق احاديثه كضعف او محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب دا ثقه او فقيه. متن د حدیث صحیح ده، خدا اسناد حسن ده، د محمد ابن اسحاق او داغه د پلار د وجنا او متابعات موجود دي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی د معنی ابن عیسی القزاز په سند باندې، او باقی سند د ابن ابي زيب رحمه الله نه رستو د ابو داود د سند غونته دي. او د امام اوزاعی دا تعلیق چې کوم امام بخاری ذکر کو، نو دا امام احمد په مسند کې ذکر کړی او ابن ماجه په سنن کې. قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة بنت جحش دي استحاس شروع شعود النبي صلى الله عليه وسلم بزمانك، فأمرها بالغسل لكل صلاة. نبي صلى الله عليه وسلم دي لهكم كلو چدا بلام بدهر مزد پارا، وساق الحديثة او بیا دا حدیث په مخ کې سیاق باندې ذکر کړی دی. حناد ابن السري دا ثقه دی، عبده ابن سليمان الكلابي دا هم ثقه دی، محمد ابن اسحاق صدوق او مدلس دی. اسناد د دې حدیث د محمد ابن اسحاق د عنعنی د وجنه ضعیف دی، ذکر محمد ابن اسحاق مدلس ده او دا حدیث په عن سره نقل کړه. او د امام زهری رحمت الله علیه چې کوم ثقات او حفاظ شاګردان دي دا غي مخالفت کړه، ځکه هغه چې د خپل استاد زهری نه دا روایت نقل کړي نو غي پکې دا وای فامرها بالغسل لكل صلاه دا نه ذکر کړي، دا صرف ابن اسحاق د امام زهری نه نقل کړي، بلکې بعض شاگردانو د امام زهری خو په دې باندې صراحت کړی دی چې دا حکم ورل نبی صلی الله علیه وسلم نو کړی، دا د دې صحابي خپل فعل او اجتهاد، لکه مخکې ذکر شول لیث ابن سعد دارنګ سفیان ابن عیینه المکی هغه دا صراحتا ذکر کړی چې دا امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه نو. نو دا روایت منکر او ضعیف نه. قال ابو داود ورواه ابو الوليد الطيالسي ولم اسمعه منه. امام ابو داود وی چې دا حدیث ابو وليد الطيالسي ذکر کړی، ماته نه اوریدل نه ده. عن سليمان ابن كثير، د سليمان ابن كثير نه، چې دا سليمان ابن كثير د بارک اهل علم وی لا باس به فی غیر الزهریه، د صدوق په مرتبه کې دی، خو هغه احادیثو کې چې کله د محمد ابن شهاب زهری نه علاوه روایت نقل گئی، کدا غنی نو بیا صدوق او لا باس به نه ده، او په دې ځکه روایت د امام زهری نه ده. نو سليمان ابن كثير د امام زهری نه نقل کوي، عن عروه عن عائشه قالت استحيضت زينب بنت جحش، چې د استحاض د بیماری د زینب بنت جحش راغلی و. مخکې روایت کې خو چې د ام حبيبه بنت جحش راغلی و، چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خینه وا د زینب بنت جحش خور وا. او ابو داود طیالسی ذکر کړی چې نه دا استحاض د زینب بنت جحش راغله. فقال له النبي صلی الله علیه وسلم اغتسلی لكل صلاه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلووی چې ته غسل کو د هر مزد پاره، وساق الحديث او حدیث ذکر کړه بیا. قال ابو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان ابن كثير، دا حدیث عبد الصمد ابن عبد الوارث چې دا ثقه ده، د سليمان ابن كثير نه داسې ذکر کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم ورلویل توضئ لكل صلاه، او داس کو د هر مزد پاره. ابو الولید الطيالسي چې ذکر کوي نو هغه پکې دا وایي چې یو خدا استحاض د زینب بنت جحش رضی الله عنها راغله، او کوم چې ام المؤمنین ده، او دویم نبی صلی الله علیه وسلم ورله حکم د غسل کړه او چې هر مزد لپاره غسل کوا. او عبد الصمد ابن عبد الوارث د سليمان ابن كثير نه دا نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ورله د اودس حکم کړو. قال ابو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول ابي الوليد. امام ابو داود وایي چې د عبد الصمد دا روایت چې دا وهم او خطا ده، معتبر چې دا قول د ابو الولید دی چې په هغه روایت کې دادی چې دا د غسل کوي د هرموز د پاره. دا د امام ابو داود رحمت الله علیه رای او مذهب دی د دې حدیث متعلق چې هغه د ابو الولید روایت لسی وي کم کې چې دا راغلی چې دا استحاض د زینب بنت جحش او کم کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورله حکم کړو د هرموز د پاره د غسل کولو. امام بهقی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې د امام ابو داود دا کلام ذکر کړی او دا غی نه رستو وی وروایت ابو الولید ايضا غیر محفوظه. د ابو الولید دا روایت محفوظ نه ده شاذ ده. امام ابو داود خو په دې ده کې د عبد الصمد روایت لوي چې دا شاذ او وهم ده. د وهم معنا په دې ده کې دا ده چې شاذ ده د ثقه مخالفت کړی. امام بهقی وی چې نه د ابو الولید دا روایت غیر محفوظ ده څنګه چې روایت د عبد الصمد غیر محفوظ ده. د دې د غیر محفوظیت وجه څه ده؟ وی فقد رواه مسلم ابن ابراهيم عن سليمان ابن ابي كثير كما رواه سائر الناس عن الزهري. ذکر دا روایت مسلم ابن ابراهيم د سليمان ابن ابي كثير نه را نقل کړه ده لکه څنګه چې امام زهري رحمت الله عليه نه ټول شاګردان او حفاظ نقل کړه. امام زهري دا روایت څنګه نقل کړه؟ امام زهري د خپل استاد عروه ابن زبیر نه هغه د خپل ماسی عائشه رضی الله عنها نه دا حدیث داسې نقل کړي چې استحیزت اخت زینب بنت جحش. استحاز راغلو د زینب بنت جحش رضی الله عنها د خور سوکو ام حبیبه رضی الله عنها سبع سنین وکلنا. نو دا روایت بیا امام بهکی ذکر کړي او پاره کې دا نشته چې امرها بالغسل لكل صلاه. النبي صلى الله عليه وسلم دې له حکم کړو چې د هر مزد لپاره به غسل کوي. بیا امام بهقي وی و هاذا اولى لموافقته سائر الروايات عن الزهري. دا روایت اولى او محفوظ ده ذکر امام زهري نه چې عام شاگردان او حفاظ کوم روایت نقل کوي نو دا د اغي موافق ده. د عام شاگردانو روایت څه ده چې پاغي کې دا راغلی چې دا استحاز د ام حبيبي رضی الله عنها دا یو خبره شوه. دویمه خبره پاغي کې دا ذکر نه و چې دا د هر مزد لپاره غسل او اغتسال کوي. او دا مخکې کوم روایت چې ذکر شو د ابن اسحاق د امام زهري نه نو دا هم غلط دی لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري. ذکر د امام زهري نه چې کوم ټول روایت راغلی دا داغي مخالف نه. او بل دا د هغه صحیح روایت مخالف نه کوم چې د امام زهري نه خپل شاګرد عراق ابن مالک الغفاري المدني را نقل کړي. تاسو مخکې وګورئ دا روایت په 201 کم اتیا نمبر باندې تیر شو. د هغه په اسناد کې دی عن عراق عن عروه عن عائشه. عراق ابن مالک الغفاري د خپل استاد عروه هغه د عائشه رضی الله عنها نه نقل کړي چې ان ام حبيبه سالت النبي صلى الله عليه وسلم چې ام حبيبي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس کړو دا استحاز دا غيو. بیا ورله رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکړو چې د حیض پرزو کې انتظار کو او مزمکوا حیض چې ختم شي نو بیا غسل کو دا غي نه پس خپل عبادت کوا. نو په دې روایت کې چې کوم دوه خبره ذکر شوه دا دواړه ثابت نه دي. یو خبره دا چې دا استحاز د زینب بنت جحش رضی الله عنها دا غی نه دانه دی ثابت چې دا د مستحاز و بلکې دا استحاز دا غی د خور د ام حبیبی بنت جحش رضی الله عنها. او بل په دې روایت کې چې کوم ذکر راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورله د غسل حکم کړو چې هر مزد لپاره به غسل کوي نو دا خبره ضعیفه ده منکر او شاذ ده ثابت نه نه. آیا په امهات المؤمنین کې داسې څوک تیر شوی چې په غیبه باندې د استحاز بیماری و؟ نو ابن الجوزی رحمت الله علیه د دینه انکار کړي. دارنګي ابن العربی رحمت الله علیه په عارضۃ الاحوزی کې چې په امهات المؤمنین کې څوک په دې بیماری باندې مبتلا نو. خو ابن عبد البر رحمت الله علیه وی الصحیح عند اهل الحديث انهما كانتا مستحاضتين. صحیح خبره د محدثینو په نیز باندې دا ده چې سوده ابن زمعه او زینب بنت جحش رضی الله عنهما دیلم د استحاض بیماری وا. په بعض روایتو کې د ام سلمہ رضی الله عنها بارک امراغلی چې دا درې بیبیانی د استحاض په بیماری باندې مبتلا وې. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې د دې دوالو احادیث په منځ کې جمع دادا چې یو روایت کې دا ذکر راغلی چې توضئ لكل صلاه د عبد الصمد په دې اسناد سره، او په بل روایت چې کوم د ابو داوود طیالسی دی چې اغتسل لكل صلاه، یو کې د غسل ذکر دی بلکې د اودس. نو حافظ رحمت الله علیه وی جمع په دې طریقه باندې دا چې دا غسل محمول دی په ندب او استحباب باندې، او اودس محمول دی په دې باندې چې دا په واجب او فرض دی. د هر مز د پاره به فرضن او وجوبن اودس کوي، او د غسل دا مسله او حکم دا په استحباب او ندب باندې حمل دی. خو قول حافظ رحمت الله علیه په دې ځای کې وجیه نه دی، دا غسل به الله په استحباب باندې حمل کیدی چې دا حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي. دا یې نه ثابت نه دی، نو چې یو کار ثابت نه دی په هغه باندې څنګه د استحباب حکم لګي. او امام خطابی رحمت الله علیه چې شارح دی د سنن ابی داود، هغه دا حمل کړ په دی باندې چې دا ام حبیبه رضی الله عنها دا متحیره وا. مخکې درې اقسام د مستحاضی ذکر شو، المعتاده ممیزه او متحیره. متحیره غیله وای چې دا غی نه عادت معلومی نه د وینو په الوانو کې تمیز کول شي. نو دا غی باره کې د شوافع او د احناف رایه داده چې دا به د هر مز د پاره غسل کوي، ځکه د هر مز وقت چې په دې باندې راځي نو دا احتمال شته چې د دې د مخکینی وینه د حیز وي، نو دا غی نه غسل په دې باندې فرض او لازم نه. دا د شوافع او د احناف رایه ده. وعلى كل حال په احادیثو کې د دې ذکر نه راغلی چې ګنې متحیره یا بل مستحاضه کاغه ممیزه وي یا معتاده، هغه به د هر مز دپاره غسل کوي. نو امام خطابی دا حمل کړی دی په متحیرې باندې چې متحیرې له حکم د غسل دی عند کل صلاة. د امام طحاوی رحمت الله علیه رایه دا ده چې حدیث د ام حبیبه رضی الله عنها منسوخ دی په حدیث د فاطمه بنت ابي حبیش، چې فاطمه بنت ابي حبیش لدا حکم چې دا د هر مز دپاره اودس کوي. نو د اودس په دې حکم باندې دغه مخکینه حکم منسوخ شوه. خود نسخ دا خبرم بلا دلیل ده، ځکه په نسخ باندې با قول ال کیږي چې کله په روایتو کې متقدم او متأخر معلوم وي چې دا ډومبنه حکم دی او دا رستنه حکم نه. او بل دواړه خبرې د اسناد په اعتبار سره ثابت وي. نو دلته د اودس او د غسل دا خبرې د اسناد په تور باندې ثابت هم نه دي، او بل تقدیم او تاخیر هم نه دی ثابت. نو د نسخ دا خبره دا وجیه نه ده. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة قال حدثتني زينب بنت ابي سلمة ان امرأة كانت تهراق الدماء. زينب بنت ابي سلمة چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پرورش کې و، دا وایي چې یو زنانا كانت تهراق الدماء چې دا غینه به وینه بیدا، وکانت تحت عبد الرحمن ابن عوف، دا د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه د نکالان دی و. مخکې ذکر شول چې دا ام حبیبه رضی الله عنها و، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امرها، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له حکم کړو، ان تغتسل عند كل صلاه وتصلي چې دا دی غسل کوي د هر مس سره، وتصلي او دا غي نفس دی بیا مس کوي. نو په دې روایت کې ذکر د غسل راغله، خو محدثین وایي چې دا روایت ضعیف ده. یحیی ابن ابي كثير اگر چې دا ثقه ده دله په دې حدیث کې اضطراب واقع شوه دی. او د اضطراب تفصیل دا دی چې حسین ابن ذکوان المعلم کم چې په دې اسناد کې ذکر شو چې د یحیی ابن ابي كثير نه روایت نقل کوي عن الحسین، د دې حسین نه مراد حسین ابن ذکوان المعلم نه دې ته نه دا روایت په دې اسناد نقل کوي چې د ابو سلمہ نه ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نه دا روایت نقل کړي. قال حدثتني زينب بنت ابي سلمہ، زينب بنت ابي سلمہ چې مال زينب بنت ابي سلمہ حديث بیان کړي. دا دې حديث یو اسناد شو. دارنګ دې يحيى ابن ابي كثير نه هشام الدستوائي چې دام ثقه دي، دارنګ معمر ابن راشد چې دام ثقه دي، دا دواړه شاگردان چې تکل روایت نقل کوي نو دی سند داسې ذکر کوي. عن ابي سلمہ ان ام حبيبه سالت النبي صلى الله عليه وسلم، چې ابو سلمہ ابن عبد الرحمن وای چې ام حبيبه رضی الله عنها د نبي صلى الله عليه وسلم نه تپوس کړو، نو دا روایت مرسل شو ځکه ابو سلمہ ابن عبد الرحمن دا تابعی دی او د حدیث نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم لکی. نو تابعی چې حدیث او د قول نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لو کې دا مرسل وی. نو دا د حدیث دویم سند ذکر شو چې مخکې سند کې یحیی ابن ابي كثير د ابو سلمہ نه هغه د زینب بنت ابي سلمہ نه او هغه وی چې یو زنانه د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو. او دویم سند هشام دستوائی دارنګ معمر ابن راشد هغه د ابو سلمہ نه دا روایت نقل کوي د یحیی ابن ابي كثير نه، یحیی ابن ابي كثير د ابو سلمہ نه، او ابو سلمہ وی چې ان ام حبيبه سالت النبي صلى الله عليه وسلم. نو دویم سند په دې ترتیب باندې نه. دارنګ دریم سند دا ده چې امام اوزاعی رحمت الله علیه دا حدیث د خپل استاد یحیی ابن ابي كثير نه نقل کوي. يحيى بن ابي كثير وي چې عن ابي سلمہ وعكرمه ان زينب بنت ام سلمہ كانت تعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تهريق الدم، چې ام سلمہ رضی الله عنها بد نبی صلى الله عليه وسلم سره اعتکاف لکې ناست او داغینه بد استحاذ وینت لندام مرسل له، چې عكرمه او ابي سلمہ نسبت د حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لکې. نو دا دې حدیث په سند کې اضطراب شو چې کله یحیی ابن ابي كثير د زینب بنت ابي سلمہ نه نقل کړي او کله د ابو سلمہ نه، کله د ام حبيبه رضی الله عنها نه او کله د ام سلمہ رضی الله عنها نه. علامه عظیم مبادی رحمت الله علیه صاحب د عون المعبود وی چې د اسناد د دې حدیث حسن نه او پدې کې څه علت نشته، نو هغه وی چې دا غسل د هر موز د پاره د حمل په استحباب باندې دی د پاره چې جمع بین الروايات راشي. خو صحیح خبره دا ده چې د حدیث په اسناد کې اضطراب نه، جمع ممکن نه ده، نو د اضطراب د وجنه دا حدیث ضعیف نه. واخبرني ان ام بکر دا واخبرني عطف ده پدی قول باندې چې عن ابي سلمہ، یعنی يحيى ابن ابي كثير وای چې مال خبر را کړې ده ام بکر اخبرته ان عائشه، چې ام بکر دله خبر ور کړې چې عائشه رضی الله عنها غي فرمایلی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المراه ترى ما يريبها بعد الطهر، چې کله زنانو ګوري د پاکوالي نه پس هغه شی چې غدا په شک کې واچي د طهر نه پس د دې وینه راشي دا شک چې بیا می بیماری شروع ده. انما هي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې یقینا دا، او قال انما هو شک د دراوینه چې د هي لفظ ویل دی یا د هو لفظ، هو عرق او قال عروق، نبی صلی الله علیه وسلم ویلی چې دا د رګ وینه ده یا د رګونو وینه ده، مطلب دا چې دا د قعر الرحم نه ناراضي د حیز اغوینه نه ده بلکې د استحاذ وینه ده، نو زنانه به خپل مسګي. دا حدیث صحیح ده کوم چې د عائشه رضی الله عنها ده. اگر چې اسناد ضعیف نه د جهالت د ام بکر د وجنه د ام بکر چې کوم راغلی دا مجهول ده خو د عائشه رضی الله عنها نه چې هغه د ام حبیبه رضی الله عنها دا واقعیا او قصره نقل کړي پاره کې دای ذکر کړی دی چې ان هذه ليست بالحيضه ولكن هذا عرق لکه مخکې دا روایت په صحیح سند باندې ذکر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورل ویلو دا د رګ وینه دا او د حیض نه دی. قال ابو داود وفي حديث ابن عقيل الامران جميعا د ابن عقيل په حدیث کې کم چې مخکې ذکر شو دا عبد الله ابن محمد ابن عقيل روایت وی پاری کې دا دواړه خبرې راغلي دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دې فرمایلی وو ان قویت فاغتسلی لكل صلاه کچرت استا وس او طاقت وی دوه رزور او قوت درکې وینو بیا غسل کو د هر مزد لپاره و الا فجمعي او کنه دا وس او طاقت دینینو بیا جمع بین الصلاتین کوا جمع بین الصلاتین ترتیب داده چې د ماسپخین مز رستو کوا په اخر وخت کې کوا او د مازیګر غرا مخ کې کوا په اول وخت کې نو د دې دواړو لپاره یو غسل کوا بیا د ماخام او د ماسخوتن مز دا را جمع کوا جمع بین الصلاتین کوا د دې لپاره یو غسل کوا او دریم غسل د سار مز د لپاره کوا فجمعي نجم بين الصلاتين كوا كما قال القاسم في حديثه لك سنگ چ قاسم پخپل حدیث کی ویلی لقد قاسم ابن محمد ابن ابي بكر دا حديث مخ کی ذکر شو وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير او بشك نقل کړه شو دا قول د سعيد بن جبير نه عن علي وابن عباس رضي الله عنهما دا علي او دا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما نا چې دا عبد الله ابن عباس او دا علي رضي الله عنهما دا آثار په المصنف کې عبد الرزاق رحمه الله او په المصنف کې ابن ابي شيبه رحمه الله ذکر کړی دي چې باغې کې دا دي چې مستحاضه زنانه به جمع بین الصلاتين کوي او پرس کې به دا درې پیری غسل کوي. خلاصه او حاصل د دې باب دا شو چې کوم احادیثو کې دا ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې مستحاضه به د هر مزد لپاره غسل کوي نو دغه روایت ثابت نه ني. دغه بر خبره ثابت ده چې ام حبیبه رضی الله عنها به د هر مزد لپاره غسل کولو دا د غی خپل فعل او اجتهاد نو د جمهور مذهب دا ده چې غسل په دې باندې لازم او ضروری نه ده بلکې دا به د هر مزد لپاره او دس کوي لکه رستو به روایتو کې راشي او په غی باندې به سندی کلام ان شاء الله ذکر کو. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.